zan, muzyka, nie tylko klasyka. Tak moderni rock and roll już grali poki rol. Muzyka maja, a nad kuda i kuda, a na plod ma jeduci, jejo si ty tu nie speci. Jejo si ty tu nie speci.